Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betügül Öngen. Efendim 29 Aralık Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız ve uzun süreden beri yaptığımız gibi yılın son programını yıl boyu ülkemizde olup biten ilginç ağırlıklı olarak sağlık konusundaki haberleri gazete haberlerine ayırıyorduk. Bir saptama sadece bunları toparlarken sanıyorum Betügül de aynı gözlemi dile getirdi biraz önce. Her zaman biraz komik, biraz gülümsetici haberler ağırlıklı olurdu. Bu yıl pek öyle bir haber bulamadık gibi. Yine de birkaç tane var ama elimizden geleni yapmaya çalışalım. Evet, evet Betügül, nereden başlayalım? Öyle bir de böyle işte Selim Hoca bir yıl boyunca bütün bu gazete küpürlerini o saklıyor. Eline sağlık. Biz de ondan faydalanıyoruz. Sonra paylaşıyoruz ve bunları sizlerle işte paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi onları bir arada görünce hakikaten hani böyle tek tük duyduğumuz olaylar aslında bir bakıyoruz ki aslında öyle çok tek tük de değil. Bir arada topluca görünce insan daha çok etkileniyor. Sen her sene bana bu programda şey sorarsın. Söyle bakalım diye. En favori haberin. Ben sana sorayım bu sene. Valla benim hani bir sürü ciddi ve hiç acıtıcı haberler var ama Budapeşte halk oyunları şenliğine gitmek için Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'ndan yeni lisans çıkartan ve polisten hizmet pasaportu alan 16 dansçıdan Macaristan'dan giren ekibin 11'i iltica etmiş. Bunu çok güldüm. Eskiden hani demir perde ülkelerinden falan soğuk savaş döneminde iltica olaylarını duyardık haberlerini. Evet. Bizden de demek ki böyle ilticalar oluyormuş. Bir tane daha ilginç söyleyeyim sonra sana bırakayım. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Muş'un Malazgirt ilçesinde 26 Nisan 2011 tarihinde BDP tarafından başlatılan sivil itaatsizlik eyleminde örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanan Kenan Keklik 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onaylanıyor. Şimdi söylenen şey örgüt lehine slogan atarak örgüt propagandası yapmak. Ancak bu mahkumiyeti alan Sayın Kenan Keklik'in duyma ve konuşma engelli. Yani adamcağız yazılı olarak herhalde duyma ve işitme engelliyim de nasıl slogan atayım ben konuşamıyorum ki yazıyormuş. Evet, bu da bize özgü bir ironik durum. Benim favori haberim ne biliyor musun? Hayır. Ben de bu sene Diyanet'in SMS ve fax ile boşanabilirsiniz haberini çok favori buluyorum. Yani benim favorim teknoloji o. Teknoloji kullanıyor. Evet, evet, şöyle geçiyor haberde. Din İşleri Yüksek Kurulu sitesinde telefon mesaj ve internet yoluyla boşanma geçerli midir diye soru sorulmuş. O şöyle bir yanıt gelmiş. Bir kimse yüzüne karşı seni boşadım, benden boş ol gibi boşanmayı ifade eden sözleri şifahi olarak söylemek suretiyle eşini boşayabileceği gibi bu sözleri telefon, mektup, mesaj, internet veya faks yoluyla bildirerek de boşayabilir. Ben seneye Twitter'da boşanma olaylarının artacağını düşünüyorum. Bunu bekliyorsun. Bekliyorum. Programın ilerleyen dakikalarında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir takım ilginç fetvalarına yer vereceğiz. Yine satranç konusu var. Evet, satranç olur. Konusunda satranç derneğinden herhalde bir sorumlu yetkilisi Kamer Karatekin belki de gazete başlığına bu şekilde taşındı. Dünyaya satrancı yeniden öğreteceğiz. Çünkü satranç bizim milli oyunumuz, atasporumuzdur demiş. Peki biraz hani zorlama da olsa bir yorum olabilir. Ama ben satrançla ilgili bir şey söyleyecek misin? Cübbeli'yi söyleyeceğim. Evet, tabii. Sen söyle. Yok söyle. Yani Cübbeli Ahmet Hoca satranca değiniyor ve diyor ki satranç oynayanların lanetlendiğini savunup satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlıdır. Oynayanlar lanetlenmiştir. Bu oyunu oynayacağınıza elinize tespih alın. Sübhanallah çekin demiş. Böyle bir demeci var. Satrancı sonrasında ne olmuş yapmış. Biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Sonra işte Federasyon Cübbeli'ye suç duyurusunda bulunmuş. Karar olarak da bunun bir ifade özgürlüğü olduğuna karar verilmiş. Evet güzel. İfade özgürlüğü konusunda özgür bir toplumuz. Evet çok. Başka ne habere, nereden başlayayım diye şöyle bir göz atıyorum. Üniversitelerden haberler var. İstersen biraz buna değinelim. Değinelim. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi BEPAM tarafından 2007-2016 yılları arasında kaleme alınan sosyal bilimler ve eğitim alanlarındaki 600 yüksek lisans ve doktora tezi incelenmiş. Bunun 207 tanesi ayrıntılı incelemeye gerek olmaksızın açık intihal olduğu tespit edilmiş. Üniversitelerin durumuna baktığın zaman 174 üniversitenin 12'sinde tamamlanmış yüksek lisans ve doktora tezi yokmuş. 12 üniversitede yüksek lisans tez sayısı 1 ile 10 arasında, 51 üniversitede 100 tane, doktora sayısı 1 ile 10 alan üniversite sayısı 38, hiçbir doktora tezi olmayan üniversite sayısı 44. Yani bunlar üniversite titri başlığı taşıyan kurumlar. Dünya üniversite sıralamasında da Türkiye üniversitelerinin düşüşe geçtiğini biliyoruz. Üniversitelerde neler olup bittiğine ait başka haberlerimiz de var. Bunları da belki ilerleyen dakikalarda değinebiliriz. Örneğin Adıyaman Üniversitesi rektörü var. Yabancı bir kadının elini tokalaşmak için tutmak ateş tutmaktan daha korkunçtur demiş. Nasıl bir el sıkıyor bu sayın rektör bilemiyorum ama bir hanımın elini sıktığı zaman oldukça farklı duygular içinde. Sonra da onun bir resmi fotoğrafı çıktı galiba, birinin elini sıkarken bir hanım. Üniversitelerde Karaman'daki Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerinde çalışmalarda bulunan yardımcı doçent alınacaktır diye akademisyen arama ilanı çıkmış. Yani şeytanla şeytanla mücadele edecek bir akademisyen. Doçent ilanı. Var mı? Var öyle ilanlar. Yine aynı üniversiteden Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yer alan hemşirelik bölümü için yardım doçent kadrosu için çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış. Ve oyun temelli hemşirelik modeli konusunda çalışmaları bulunacak diye bir kişiye işaret edilen üniversitede kadro açma ve ilanlar çıkıyor. Mesela şey de var, bu garip tezler var kabul edilen. Gaziantep Üniversitesi de bir tez YÖK tarafından onaylanıyor ve kendi internet sayfasında da yayımlanıyor. Burada bilimsellikten uzak, sadece belli görüşlere, kişilerin görüşlerine dayanan savunmalar yapılıyor ve İmam Hatip liselerine övgüler sıralanıyor bu tezde. Bu neymiş bakayım? Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı da yapılmış bir tez. Mesela diyor ki, özellikle kız öğrencilerin İmam Hatip okullarını tercih ettiği aktarılıyor. Bunun nedeni olarak da kız öğrenciler bu okulları kendi cinsiyetlerine daha uygun görüyorlarmış. Bunun sebebi de bu okullarda dini hassasiyetten ötürü kız erkek ilişkilerinin daha seviyeli olacağını düşünüyorlarmış. Yani bunlar tezde geçiyor. Bilimsel tezde. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı inancımıza uygun ilaç kullanımı başlıklı bir konferans veriyor. Konferanslar ilaçların bileşimlerindeki haram ve şüpheli maddeler, ilaçlarda helallik, haramlık sınırları, kozmetik ürünlerin içeriğindeki nelere dikkat etmeliyiz gibi bilimsel başlıklar var. Bilimsel konuşma başlıkları. Durdum aslında, ne diyeceğimi bilemedim. Ne diyeceğini bilemiyorsun. Mesela Uludağ Üniversitesi'nde de yine bu belli bir cemaatin üyelerinden bir kişi, Mustafa Özçimşekler gibi bir hoca efendi, mesela artık konuşmalara çağırıyorlar. Birinci diriliş buluşması altında konferans vermiş. Şimdi bir ilk parçayı dinleyelim ama bu parçayı neden seçtik? Çünkü AK Parti Fatih Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcısı Çevre ve Şehir Kültür Birim Başkanı Düz Dünya Teorisi başlıklı bir makale yazdı. Dünya düzdür diye. Bunu bu parçayı kendisine gönderiyoruz. Zeki Müren'den dinleyelim. Kendisinin Hey Gidi Koca Dünya isimli parçası. Hey gidi gidi gidi kocaman dünya, gam yükümüz. Söyle fani dünya, söyle dert yükümüz. Hey gidi gidi gidi koca dünya, gam yükümüz. Söyle fani dünya, söyle dert yükümüz. Dünya döner, değirmendir, insan içinde çavdardır. Bugün gelen, yarın gider, dolup boşalan bir handır. Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde. Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde. Hey gidi gidi gidi kocaman dünya, gam yükümlüsün aman aman. Söyle fani dünya, dert yükümlüsün. Hey gidi gidi gidi kocaman dünya, gam yükümlüsün aman Allah. Söyle fani dünya, söyle gam yükümlüsün. Hey gidi gidi gidi kocaman dünya, dert küpümüzsün aman Allah. Söyle fani dünya, söyle dert küpümüzsün aman Allah. Hey gidi gidi gidi kocaman dünya, gam yükümüzsün aman Allah. Söyle fani dünya, söyle. 94.9 açık radyodayız. Önce sağlık programında bütün yıl boyunca olup bitenlere bakıyoruz. Hacamat Enstitüsü isimli kurum bilimin sınırlarını zorlayarak vajinal sülük tedavisi kursu veriyor. Biliyor musun? Evet, Tıplar evet. Birliği bu sağlıkta gelinen nokta vajinal sülük tedavisi buna ait ve yani farklı alternatif tıp uygulamalarına ait karşı önlemler almak için girişimde bulunuyor. Ama alternatif tıp konusu sadece bu tarz sülük tedavisi, hacamat falan değil. Fitoterapi falan da altında. Hani bilinen bilimsel tıp alanlarına epey zorluyor. Bu ortamda bu yaşadığımız 2017 yılı içinde. Neler oldu? Politik olaylara baktığımız zaman da bu Hollanda'da bir olay oldu hatırlarsanız. Türk bakanları Hollanda soktu sokmadı falan diye. Bu hükümet yanlısı basın organları bu tür uygulamaları çok protesto ettiler ama işte Hollanda bardağı taşırdı, bu ne barbarlık. Tabii bu gazetelerin benzer başlıklarını ilginçtir Sözcü gazetesi de atmış vaziyette. Elimdeki küpürlere bakınca ortak bir nokta var bu Hollanda'ya karşı söylevler içinde. Bu arada böyle Hak ismiyle bir kurum, gıda kurumu kuruluyor. Helal gıda kurumu. Burada böyle hak, höh filan gibi şeyler de var biliyorsun. Hı hı. Halkın özel evet. Bir şeysi o neydi. Bu helal gıda kurumu da bayağı böyle özel bütçeli. 1.8 milyar Müslüman nüfusun helal ürün ve belgelendirmeye duyduğu ihtiyaç nedeniyle evet. Kuruluyormuş bu kurum artık. Bundan sonra böyle bir kurumumuz da olacak. Şey tabii çok ilginç. Sağlıkta şiddet evet. Olayları çok önemli sayılara ulaştı. Böyle sayı demek de hoş olmuyor ama. Mesela 2013 yılında 6900'lerde, 2015'te 7900'lerde, 2016'da 8700 küsür 9000'lere yaklaşmış durumda şiddet vakaları. Kadına karşı. Hayır. Sağlık. Hekim, hemşire, sağlık çalışanlarına karşı. Tabii şiddet arttığı için toplumun farklı kesimlerine hedefler de farklı oluyor. Kadınlar da çok şiddetin hedefi olmuş vaziyetler. Tabii. Ve Forbes dergisi kadınlar için tehlikeli ülkeler listesi yapmış. Türkiye, Mısır, Fas, Jamaika, Pakistan yani, içeren bir listede 9. sırada kadınlar için tehlikeli ülke ilan edilmiş. Bu demin benim verdiğim rakamlar 2016 rakamları. 2017'ye ait bir rakam var elimde. Hani 8-9 binlerde kalmıştık farkındaysan. Profesör Doktor Raşit Tükel'in bir gazete haberi var onun konuşmalarıyla ilgili. Diyor ki beyaz kot hattına 5 yılda 46.361 sağlık çalışanı şiddet nedeniyle başvuruda bulunmuş. Bak şimdi 50 bine yaklaştık. Yani şaka gibi bir rakam. Ve sağlıkta şiddetin en önde gelen nedeninin sağlıkta dönüşüm programı olduğunu ileri sürmüş Sayın Tükel. Evet, konu ilginç. Tabii ensest konusu ve küçük yaştaki çocuklara taciz konusu. Buna ait örnekleri fazla sıralamak istemiyorum. Çünkü bu bizim ileride önce sağlık programında ele alacağımız konulardan biri olmalı diye düşünüyorum. Tabii bu bir takım metafizik uygulamaları ile hani tıp alanındaki sorunlara çözüm bulmak. Örneğin İstanbul Güngören'de Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan bir diş hekimi hastasından narkoz alırken Allah-u Ekber diye bağırıp Bu şekilde hastasının bir ağrı hissetmeyeceğini öne sürüyor. Bu ilginç bir konu çünkü bu tarz yaklaşımlar farklı alanlarda da var. Yani dua ile ve dinsel bir takım söylevlerle tedavi yöntemleri ya da işte ağrısız cerrahi girişimlerinde bulunabileceği. Erdoğan'ın temsilcisi bir rektör var. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Doktor Ahmet Ağırrakça en iyi tedavinin namaz olduğunu söylüyor. Bir gün öğrencim gelip hocam beni sefa saygılıya gönderir misiniz bunalım diyeyim diyor. Hayır diyor hoca. Bu psikiyatri kliniklerinde vakit kaybetmene gerek yok. Namaz kıl, oruç tut. Sen zaten doğruyu bulacaksın, huzura kavuşacaksın diyor. Böyle bir yaklaşım ve böyle bir uygulama ve telkinler bulunuyor. İşte o nedenle de bu yıl şeker gibi ilaç yutmuşuz. Böyle bir haber var. Burcu Cansu'nun haberi bir günden. Bakanlığın verilerine göre yapılmış bir haber. 2005-2015 yani 10 yılda ilaç tüketimi neredeyse 1 milyon kutu artmış. Yani 800 küsür 900 bin kutu artmış. Ve bayağı ilginç rakamlar. Bu arada kanser oranlarının arttığı yine bu bakanlık verilerine göre söyleniyor. Şu anda kanser oranlarının 2004 yılında bak rakama bak %89'dan 2013 yılında 100 binde 227'ye çıktı söyleniyor. Ve kutu bazında ilaç kullanımının artışı da yüzde kaç biliyor musun? %65. Yani habire hap yutuyoruz biz demek ki. Sağlıklı dönüşüm programı kapsamında değil mi? Yani Batı'ya örnek gösteriliyordu bu ve Batı bize imreniyordu. Ama galiba şimdi ondan da böyle farklı bir geri adımlar atılıyor. FETÖ'cü bir şey galiba oldu son zamanlarda. Evet. İlginç. Bu arada komik bir şey var onu da söyleyeyim. Bu MR odasında biliyorsun hani MR çekilirken kolye küpe falan çıkarılır ya. Bir emekli polis yardım için hastasına içeri giriyor ve silahı cihaza yapışıyor. Tamam sonra da çıkamıyorlar. Orada birden bir panik. Biliyorsun milyon dolarlık cihaz patlayabilir. İnsanlar ölebilir. Böyle komedi, trajik bir olay yaşanıyor. Eğitim sisteminde ilginç atamalar da var. Diyarbakır'daki 2 yaşındaki bir çocuk pencereye sıkışan sağ ayağına tedaviye rağmen eğrilik oluşunu ileri süren annesi doktor hakkında suç duyurusuna bulunuyor. Kaymakamlıkta bir doktorun kusurlu olup olmadığını belirlemek için bir bilirkişi saptıyor. Yapılan tıbbi işlemin doğru olup olmadığını kim, hangi bilirkişi, ne özellikteki bir bilirkişi inceleyip, yorum yapıp rapor yazabilir Metigül? Evet. Tapu müdürü. Tapu müdürü tabii. Doktorun doğru işlem yapıp yapmadığını karar vermek için bilirkişi olarak saptanıyor. Evet. Bu arada böyle hacamat falan diye bahsediyorduk hani. Sülük tedavisi. Sülük hastanesi kuruluyor aslında. Bursa'da sülük, arı ve müzik terapisi gibi 14 branşın yer alacağı tıp merkezi kuruluyor. Yeşil Bursa'ya hayırlı uğurlu olsun bu yeni sağlık merkezi. Şimdi fıtrata ve İslami adaba uygun tıp diye yeni böyle şeyler var artık. Buna peygamber tıbbı deniyor. Ve tıbbın yaratılışa uygun hale getirilmesi planlanıp böyle bir kongrede oluşturulmuş ve buna devlet büyüklerimiz de katılmış. Ve mesela bunun yanında helal sigortacılık gibi şeyler de var artık. Hadi gel bir parça dinleyelim. Bu sefer Jerry Lewis'ten dinleyelim mi? When the Saints Go Marching In. Well, when the saints go marching in, yes, when the saints go marching in, when the saints go marching in, yes, well, when the saints go marching in, oh, Lord, I want to be in your number when the saints. Thank you. see my Jesus. Yes, up there I see Paul and Silas too. They're gonna walk around, all around, hold his peace in the glory. Hallelujah, boy, when they say, go marching in. Yeah, when they say, go marching in. Ooh, when they say, go marching in. Ooh, oh, Lord, I've got to be in that number. When they say, go marching in. Yeah, when they say, go marching in. Hey, when they say, go marching in. Jerry Lewis'ten dinledik When the Saints Go Marching In. 94.9 Açık Radyo'dayız. 29 Aralık 2017 Cuma günü canlı yayında önce sağlık programında yıl içinde olup biten ilginç olayları gazete küpürlerinden okumayı sürdürüyoruz. Evet, TÜBİTAK'la ilgili güzel haberler var. Güzel ödüller toparlandı biliyorsun. Bu TÜBİTAK'ın lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında 2011 yılına kadar ödül alamayan imam hatipler bu yıl 11.lik, 7 ikincilik ve 3 üçüncülük olmak üzere toplamda 20 ödül kazanmışlar. Evet. Biliyor musun onu? Daha önce de hatırlarsın bu papaz eriğini imam eriğine çevirme, işte evet, kanser hastalığını yenmede dini inancın, duanın olumlu düşünmenin etkisi üzerine araştırmalarla katılıyorlardı. Şimdi bu seneki ödüllerden birkaç tane örnek söylemek istiyorum. Mesela bölge birinciliğini kazanan projelerden tarih projesi, Osmanlı padişahlarının mevcut portreleri tarih bilincimizi ve ecdat algımızı nasıl etkiliyor projesi. Bu mesela birincilik kazanıyor, bölge birinciliği. Yine sosyoloji alanında Kazan ilçesinin 15 Temmuz darbe girişimindeki rolü ve kahraman unvanını alması projesi. Değerler eğitimi de ya da mesela şeyden bahsedeyim, bölge ikinciliği kazanan projeden güneşin deklinasyonu ile kıble yönü tayini projesiyle fizik alanında ikincilik almış. Ne diyorsun? İlginç diyorum. Bu sağlık konusundaki haberlere baktığım zaman kısa bir süre önce bu ay içinde kamu bir hastaneleri birliğine yönetici atamalarının siyasi tercihlere göre yapıldığına ait haberler bu başlıkla bir anket yayınlandı. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü SAGEM, Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda çalışan hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe ve diğer sağlık personeli oluşan 21.155 çalışanından bir takım soruları yanıt vermelerini istemişler. Ne çıkmış biliyor musun? Vicdana aykırılık çıkmış. Memnuniyet anketi, ne denli memnun olduklarını ölçmek için yapılmış bir anket. Ama bunun karşılığında sonuçlar şikayetle dolu. Tedbirler yetersiz, iş yükü fazla, performans sisteminin olumsuzlukları, kalite sorunu, siyasi tercihler ve beyaz kota etkisi gibi başlıklar altında bizim de önümüzdeki günlerde ele alacağımız önemli bir konu. Hı-hı. Neden sağlık çalışanları çalışma koşullarından memnun değiller? Buna bakacağız. Bu arada TRT'de bir psikoloji programı yapıyormuş, böyle ailelere işte koçluk destek vesaire gibi. Sonra anlaşılmış ki programı yapan kişinin hiç psikologlukla falan ilişkisi yok. Adam fizik mezunuymuş. Ve ilginç bir şekilde de yani TRT'nin internet sitesindeki duyuruda doktor bile deniyormuş adama. Sonra BİMER'e başvuru yapılmış ve BİMER bu kişinin sağlık meslek grubunun bir mensubu olmadığını kaydedip hakkında soruşturma. Ama adam uzun zaman bu şekilde program yapmış ve birçok yerde çift terapileri filan. Ben yaptım, oldum. Oluyor bazen böyle teknik hatalar. Ülkemizde bir süreden beri, 2009'dan beri Hrant Dink Vakfı çatısı altında medyada nefret söyleminin izlenmesi projesi yapılıyor. Bunun 2017 dönemini kapsayan 4 aylık raporu yayınlanmış. Hedef gruplara göre nefret söyleminde şaşırtıcı değil, Ermeniler ilk sırada yer alıyor. Ama Ermenilere kim yetişmiş? Suriyeliler. Suriyelilerden de nefret var. Sonra Yahudiler, Hristiyanlar diye gidiyor ama bunun en somut örneklerinden bir tanesi, hani basında spontane faşizm diye yansıtıldı. HDP eş genel başkan yardımcısı Aysel Tuğlu'nun annesinin cenaze törenindeki rezalet, vicdansızlık nasıl tanımlarsanız, bunu da yaşadı 2017 yılında ülkemiz. Ya bir de ne var biliyor musun? Bu Eskişehir'de bir tane çekirdek çitleyen eşek var. Gördün mü sen onu? Hayır, görmedim. Gitsen onun kulağını kopar. Yani bir de böyle haberler var. İnsanı üzüyor yani hakikaten. Olacak iş mi diye. Yani komik haber arıyorum. Bir tek bunu buldum. Bu kadar şeyin arasında ama bunun herhalde bir nedeni var. Türkiye sanata saldırı ve sansürde biliyor musun kaçıncı sırada? İlk ona girmiş. Sanata ve sanata saldırı ve saldırı. sansürde Danimarka merkezli İfade Özgürlüğü Organizasyonu Freemos tarafından her yıl açıklanıyor bu. Hak ihlalleri, sanata saldırı vesaire. İşte Türkiye ilk 10 ülkeden 7.'si olmuş. Tabii bu sanata ve spora olan ilgiyi ölçmek lazım. Bu işi British Council tarafından Yaşama Dair Vakıf ve Gelecek Daha Net Gençlik Platformu işbirliğiyle gerçekleştirilen Next Generation Türkiye araştırması açıklanmış. Şöyle bir sonuç var. Gençlerin yarısı sosyal medya iletişim araçlarını günde 2 saatten fazla vakit arıyorlar. En yaygın sosyal iletişim ağı %29'da Instagram. Gençlerin %70'i müzik aleti çalma, çizim, resim yapma gibi sanatsal aktiviteye zaman ayıramıyor. %26'sı ne okuyor, ne çalışıyor, ne eğitim görüyor. En yaygın aktiviteler arasında arkadaş, akraba ve komşularla ev, kafe, restoran veya parklarda buluşmak, müze, sanat galerisi veya tarihi yer ziyaretleriyle konser ya da tiyatroya gitmeyi tercih edilmiyor. Yani sonuçta gençlerin sanat ve spora pek vakit ayırmadıklarını biliyoruz. Bir de bu bir yıllık gazete haberlerini inceleyince böyle bir baktım. Eskiden bu Metin Akpınar, Zeki Alasya'nın Yasaklar diye bir oyunu vardı. Çok meşhurdu. Gerçekten bak böyle önümde görüyor musun? Bunların hepsi şu yasak, bu yasak. Mesela ikinci bir emre kadar bilgi edinmek yasak. Biliyorsun bu Nisan ayından beri Wikipedia dünyanın en büyük nedir internet ansiklopedilerinden biri erişime kapatıldı ve hala da kapalı. Şu anda girilemiyor. Mesela başka ne yasaklar var? Mülkiye'de inek bayramı yasaklandı. Ankara Üniversitesi'nin böyle bir siyasal bilgiler fakültesinin 150 yıllık, 157 yıllık aşağı yukarı bir eski geleneği bu. İnek bayramını yasaklamışlar. Burada, ODTÜ'nün inek bayramı. ODTÜ'nün mü? Ankara Üniversitesi Ankara. Siyasal Bilimler Ha, siyasal bile, Fakültesi'nin. pardon. Sonra mesela başka yasaklar var. Alkol yasakları var. Mesela Turizm Cenneti Antalya'da artık biliyorsun açık alanlarda içki içme yasaklandı. Ha. Onun dışında bir de baktım ki bir tek orada değilmiş. Ben bu haberi biliyordum aslında. Ama mesela Pendik Belediyesi'nden özel alkol yasağı kararı çıkmış. Düzce'de açık alanda yani bunlar çoğalmış. Biz bunları çok belki fark etmiyoruz. Sonra mesela havuz yasağı var. Zeytinburnu Belediyesi. Havuz yasak diye bir şey koy çıkarmış. Onunla ilgili küpürü şimdi bulacağım. Sana okuyacağım onu. Mesela yemekli vagonlarda oruç nedeniyle yasak. Bu arada bir müzik arasına gidelim. Sen o kupayı ararken ama Türkler eşlerini tek başına tatile göndermek istemiyorlarmış. 23 ülkeden yapılan Niye? Araştırmada Türkiye'de yaşayan çiftler eşlerini ya da sevgililerini tek başına tatile göndermek istemiyorlarmış. Bilemiyorum nedenini. İlgilenenler başvursunlar bana. Kendilerine ayrıntı bilgi vereyim. Bir parça dinleyelim. Perry Como'dan dinliyoruz. Winter Wonderland. Bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we've made, walking in a winter wonderland. Sleigh bells ring, oh, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy. happy tonight. Oh, walking in a winter wonderland. Gone away is a bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. Then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we've made. Walking in a winter wonderland. We'll be happy in love as two turtle doves living in a fairyland. Oh, we'll be walking in a winter wonderland. Perry Como'dan dinledik Winter Wonderland. 94.9 Açık Radyo'da. Önce sağlık programındayız. Yıl içinde olup biten ilginç olayları gazete kürlerinden özetlemeye devam ediyoruz. Evet Betül. Ben biraz önce yasaklardan bahsediyordum. Oradan devam edeyim. Mesela artık felsefe derslerindeki müfredatta muhtemelen taslak, bu benim önümdeki haber ama herhalde de öyle oldu. Artık belli dünya çapındaki felsefeciler yok. Mesela Marx, Thales, Pisagor, Foucault, Adorno gibi filozoflara hiçbir şekilde yer verilmiyor. Artık yasak onlar. Yani evrim... Sosyoloji kitabından da Karl Marx çıkarıldı biliyorsun. Evet. Kutlu Doğum Haftası anlatıldı. Evet. Ama Kutlu Doğum Haftası da şey oldu, lağvedildi. O da lağvedildi. Değiştirildi. Evet, evet. O da evet. Artık başka bir şey oldu. Şimdi biliyorsun artık evrim başka yasak. Başka bir şey oldu ne demek? Başka bir şey oldu. Adı değişti. Adı değişti, evet. Evet. Çünkü o doğum haftası başka birine aitmiş, evet. Örgüt evet. Liderine. Evrim yasak artık biliyorsun. Mesela Erenköy Kız Lisesi'nin her yıl düzenlediği pilav günü yasaklandı. Biliyor musun onu da? Zeytinburnu genelinde 10 bin metrekareden büyük alanlarda açık havuz yapılması yasaklandı. Mescit zorunlu hale getirildi. Evet, evet, o yasaklar var. Evet. İzmir Marşı'nı söylemeleri yasaklanmış bir okulda. Söyleyenleri de Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde yatakhaneye kilitlemişler kızları. Ama ne serbest biliyor musun? Nihat Hatipoğlu söylemiş onu ATV programında. Şöyle bir soru sormuşlar. Efendim işte amca kızıyla evlenmek caiz midir gibi. Nihat Hatipoğlu demiş ki dinimize göre teyze kızı, amca kızı, dayı kızı hepsi serbest, hepsi caiz. Evet, bu arada Eğitmiş Bursa Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Nur Cemaatine yakın Hizmet Vakfı arasında imzalanan protokol gereği okullarda değerler eğitimi verilmesi için görevlendirilen kişileri araştırmış ve bunlar bir broşür hazırlamışlar. Buna göre artık alfabelerde Ali Topat vardı ya, ne olmuş o? Nasıl değişmiş? Ne olmuş? Ali Kur'an oku, top attığın yeter, Ali aslına dön. Böyle bir cümle var. İşte resmi de var, fotoğrafı. Aman yarabbim. Ali artık top atmayacak. Çok ilginç olmuş gerçekten. Evet. Tabii yasaklardan bahsedince neler yasaklandı? 18 Aralık 2016'da Almanca eğitim yapan İstanbul Erkek Lisesi okulun Alman bölümüne gönderdiği elektronik postayla Noel'e yasak koymuş. İlginç bir şekilde Adana Yüreğir Milli Eğitim Müdürlüğü de okula gönderdiği yazıyla öğrenciler arasında yeni yıla giriş kutlaması ve etkinliğine izin verilmemesini istemiş. Neden yeni yılı kutlamak istemiyorlar? Onu Noel'le karıştırıyorlar herhalde. Evet, arada bir hafta var, bunu arayı açmalı belki de. Belki de farklı bir yeni yıl tarihi belirlenmeli. Bir de bu anaokulu öğrencilerinden ne istiyorlar ya? Ben bu haberlerde böyle bak önümde bu anaokulu öğrencileriyle ilgili. Var mı sende de benzer şeyler? Ben de İmam Hatip'e çevrilen İsmail Tarman Ortaokulu'nda veliler çocukların çikolatayla namaza teşvik edilmesini protesto ettiler haberi var. Çikolatayla kandırıyorlar. Bir dakika, o zaman şimdi bak aklıma şu haberi getirdin. Şimdi artık Umre ödüllü kitap okuma yarışmaları var. İyi okuyan Umre evet, mi diyor? Evet. Yani. Mesela İzmir'de yapılmış, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen kitap okuma yarışmasında ilk 5 öğrenci Umre'ye. Ama yetmiyor. Artık üniversitelerde de özel Umre turları düzenlenmiş. Biliyor musun? Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı üniversitelerde özel Umre turları düzenlemeye başlamış. Neden? öğrencilerin bilgi, görgü ve motivasyonlarını artırmak amacıyla. Biliyor musun, adli sicil istatistiklerine göre Türkiye'de 2016 yılının sonunda 6 milyon 900 bine yakın şüpheli varmış. Yargıtay Başkanı bu şüpheli kitlesinin toplam nüfusa oranlayarak nüfusun %8'i civarının 2016 yılında şüpheli muamelesi gördüğünü ifade etmiş ki bu oran 2017'de değişti. Daha güncellemek lazım bu haberi. Biraz önce Aysel Tuğlu'nun annesinin cenazesindeki o dramdan bahsetmiştim. Beni çok şaşırtan ve biraz da birçok olay gibi canımı acıtan bir haberde Beyaz Show'da çocuklar ölmesin dediği için yargılanan ve 1 yıl 3 aylık hapis cezasına onanan öğretmen Aysel Çelik'e ait haber. Hı-hı. Bu da herhalde birazcık hani içimize ezen haberlerden biri olarak 2017'de damgasını vuran bir haberiydi. Ben şimdi şu anaokullarına bir elimdekilerden sadece tamam. başlıklarını söyleyeceğim. Zaten çok yeni, bir hafta önce falan bu İstanbul'da bir anaokulunda oynanan bir oyunda kız çocuklarına, erkek çocukların ayaklarına su döktürüldü, evet. yıkansın diye falan. Evet. Şimdi mesela neler var? Anaokulu öğrencilerine gelinlik giydiriyorlar. Anaokulu çocuklarını türbanla sahneye çıkardılar Şırnak'ın Cizli ilçesinde. Bu gelinlik olayı Bursa'nın Yıldırım ilçesinde. Diyanet'ten okullara Kur'an kursu 4-6 yaş grubuna başka faaliyet yapmayın, bunu yapın diyorlar. Mesela bir başka haber, yine bir anaokulu şeyinde çocuğu şehit edip üstüne bayrak örttüler. Çocuk şehit oluyor. Kreşte türbanlı takkeli düğün düzenlenmiş. Uşak'ta anaokulu öğrencilerine katıldığı bir şey. Yine çocukları nerede bu bakayım? Elazığ'da 6-10 yaş grubundaki erkek çocukları salavatlarla caddelerde dolaştırmışlar gibi. Bir de tabii bu çok ilginç. Hani demin umre olayı vardı ya, onun gibi. Eğer bir takım ilanlar hazırlanmış. Mesela Konya Selçuklu Belediyesi bunlardan bir tanesi. Gaziantep'te yine bir belediye. 40 gün camiye gel, bisikletini al. Tabii. Tabii işte Ali artık top atma, namaz kıl aslına dön. Evet. Böyle hediyelerimiz var. Yıl sonu programı, hadi bir Nina Ruiz dinleyelim. Nina Ruiz parçası Let It Snow. Drum. Bitten dinledik. Kemal Titsnov isim parçayı dinleyeceğiz diye ilan etmiştim. Onu dinlemedik. Selahattin kendi sevdiği Dynamics parçasını çaldı. Evet Betügül, Açık Radyo'daki bu yıl sonunun programında neler var son? Valla bak bu en son hani dedik ya sağlıkta dönüşüm. En son işte bu kanun hükmünde kararname ile kamu hastaneleri kurumu kapatıldı biliyorsun. Sayıştay'ın incelemesinde mali tablolarda stoktan çıkışı yapılan 148.8 milyonluk ilaç ve farmakolojik ürün ile medikal malzemenin ne tüketildiği ne de başka bir tesise devredildiğini tespit ediyor. Yani malzemeler ortada yok. İlaç ve tıbbi malzeme ne kadar? 148 milyon. Nerede bunlar? Soruyoruz. Hala bilmiyoruz. Şimdi Betügül iyisin, hoşsun. Bütün bu eleştirileri, bütün bu sana göre garip, ilginç olmaması gereken olayları saydın da. Ben bir farklı kesim bu olayları nasıl görüyor ona ait bir örnek vereyim mi sana? Hı hı. Bir kere biraz önce değindiğim Ranting Vakfı'nın oluşturduğu medyada nefret söylemi izleme raporunda şimdi benim bazı yaklaşımlarını dillendireceğim gazeteler var. Bu raporda abartma, çarpıtma, küfür, hakaret, aşağılama, düşmanlık, savaş söylemi, doğal kimlik öğesini nefret unsuru olarak kullanma konusunda gazeteler bu tür haberleri kullanmalarına göre sıralanmışlar. 80 haber ve yazı ile Yeni Akit birinci, 70 haber ve yazı ile Milli Gazete ikinci, 56 haber ile Yeni Söz üçüncü olmuş. Şimdi ben sana Yeni Söz ve Diriliş Postası gazetelerinden bizim hani biraz hayretlen, biraz hayıflanarak ve üzüntüyle aktardığımız haberlerin olduğu bu ülkede 2017 yılında neler yazılmış istersen, müsaade edersen bir iki şey söyleyeyim. Mesela Diriliş Postası diyor ki referandum öncesi büyük başlık atmış. Anadolu rahatsız diye, hatırlar mısın? Genç subaylar rahatsızlığı evet, bir karşıt bu. Evet. Bazı yazarları var. Onların yaklaşımlarına baktığımızda ne yaptılar bu millet için? Her karışının altından putlarla bezemekten başka ne iş gördüler memlekette? Çağdaşlık naralarıyla insanları robotlaştırmaktan, modern etik safsatalarıyla ihaneti ahlaklaştırmaktan, pozitivist zırvalarla aklı çölleştirmekten, demokrasi masallarıyla kültürel hegemonyalarına köle yetiştirmek başka ne yaptı bu Cumhuriyet dönemi, eski Türkiye'si diye. Haberler de ilginç tabii. Örneğin National Geographic'de sapkın haberler diye National Geographic eleştiriliyor. Baktığımız zaman okullarda mescit yapılmasına düşmanlık edenleri uzmanlar şöyle yorumladılar diye bir haber var. Pedagojik değil, ideolojik bunların yaklaşım diye. Ne yaptı dini şey diyor. Şuradan iki üç şey söyleyeyim mi? Dur ben bitireyim ama. Bitir. Yani farklı bir basın bakışı nasıl? Çünkü senin bahsettiğin haberlerin toplumun yarısından fazlasının haberdar olmadığını düşünüyorum. Örneğin tamam. Biz hani ensestten ve hani küçük yaştaki çocuklar, kızlar evlenilmesinden bahsediyorsun. Oradaki gazetelerde kilise sayısız çocuğa tecavüz etmiş haberi var mesela. Seninkilerden farklı. Yeni Akit'te örneğin Cumhurbaşkanı için Erdoğan ümmeti toparladı var. Bu Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı bir cami yaptırmıştı. Cami yaptırılınca bu parayı nereden buldu falan diye konuşuluyordu. Ama o basında haber şöyle veriliyor. Milletimizin askeriyeyi peygamber ocağı, askerlerimizi Mehmetçik olarak adlandırmasından rahatsızlık duyan, yaşarken cami düşmanlığı yapıp ölünce musallaya gelen bu kesim eski Türkiye artıklarıdır ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın memleketi Kayseri'de devam eden cami inşasına destek vermeleri lazımken ne yapıyorlar diyor. Aslında devrimi biz yapıyoruz. Eski Türkiye'yi yeni Türkiye'ye dönüştürüyoruz. Marksizm ve Leninizm PKK ve DHKPC'nin maskesidir. Amaçları devrim değil, devrimleri engellemektir diyorlar. Böyle haberler var. Hani senin söylediğin haberlerden farklı bir haber dünyası da var Türkiye'de. Onu belirtmek isterim. Doğru. Evet. Ben de şimdi hani ne yapmışlar Cumhuriyet Türkiye'sinde demişler. Ben de diyorum ki burada bir haber var önümde. Yine Bir Gün gazetesinden Doktor Güray Kılıç'la bir söyleşi yapılmış. Bak başlıklar var. Gerçekler demiş. Bir, paran var, sağlık hizmeti var. Paran yok, borç senedi evet. imzalamak var. Burada SGK'ya ödenen katılım payları yazıyor. 7, 8, özel hastane 15 böyle gidiyor. 2, dün olduğu gibi bugün de çocuklar açlıktan, yoksulluktan ve sağlık hizmetine ulaşamadığını övmeye devam ediyor diyor Güray Kılıç. 3, ilaçların bedeli ödenmeyen SMA hastası 42 çocuk hayatını kaybetmiş. 4, kanser hastalarına boş umut verilmemelidir diyor. SUT'a göre kanser cerrahisinden değil sadece radyoterapi ve kemoterapi uygulamalarından ilave ücret alınmamaktadır diyor. Yine yatan hastalarda tüm ilaç ve tıbbi malzemelerden işte para alınmıyor diye bir şey yok diyor. Sadece ekli listelerdeki malzemelerden. Ve son olarak da hani uzatmayayım diye devam ediyor ama otoyollarda %70 geçiş, hastanelerde %70 yatış garantisi diyor. Tabii Türkiye'de olup bitenler örneğin Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün her yıl düzenlediği yolsuzluk algı indeksi kapsamında incelenen 176 ülke arasında 75. Türkiye yolsuzluk algısında 75. şeklinde verilmiş bu haber ve yolsuzlukta biz sınır tanımıyoruz ama demin bahsettiğim, değindiğim gazetelerde şöyle makaleler çıkıyor. Kendimize sormamız gereken tek soru var. Bu ülke yok olsun diye uğraşanlara alkış tutanlardan mıyız? Bu ülke var olsun diye her şeyi göze alabilenlerden miyiz? Ve orada Türkiye yolsuzluk algısında 75. diye Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün raporu var. Ama köşe yazılarında da yoksulluk azalırken sosyal yardımların artması ne anlama geliyor gibi makaleler, köşe yazıları çıkmakta. Evet, bir de böyle yazılar var. Adam işte hani bu şort giydiği için minibüste darp etmişti ya. Evet. Oruçluydum, tahrik oldum demiş. Ya bunlar ne kadar çok tahrik oluyorlar, ben bunu da anlamıyorum. Evet. İki, bir tane amca var. Kim bu? Bakayım. İhsan Şenocak, ilahiyatçı. Kızlarımız pantolon giymesin demiş. Bir tanesi Şahin Bey Belediyesi tarafından dağıtımı yapılan kadınlarla ilgili bir kit aşağılayan bir kitaptı. Hanımlar mecbur kalmadıkça taksiye yalnız binmesinler demiş. Bu önemli. Sonra mesela fuhuş kapısı bakışla aralanır. Biliyor musun? Bütün bu haberlere karşın sana çok beni gülümseten bir haber verip son parçamızı dinleyelim. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Güder bir kızı var ilkokul 2. sınıfta. Hı hı. Kızın adı Yağmur. Yağmur diyor ki babasına, ya ben filmlerden, gazetelerden görüyorum. İstanbul'da Boğaz Köprüsü diye bir şey var. Çok merak ediyorum, gidip göremiyorum. Adam kızını İstanbul'a getirip köprüyü gösteremiyor ama kocaman bir köprü inşa ediyor evinin içinde. Ha, bir maket. Işıklandırıyor ve geceleri kızı Yağmur ile beraber martı sesleri eşliğinde Boğaz Köprüsü'nü ile oynuyorlar. Bu haber ve bunun fotoğrafı gerçekten insanın içini ısıtan bir haberdi. Programın sonuna geldik. Geldik evet. Ve bir veda partisi. Güzel bir şey söyleyeyim. Peki sen de söyle. Ben de güzel bir şey söyleyeyim. Mesela yine güzel haberler de var. Bu ABD'nin en prestijli akademik ödüllerinden Pick Case Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü'ne Türkiye'den iki kişi de katıldı. Yani 102 kişiye veriliyor. Hı hı. İki kişi Türk. Bir tanesi Boğaziçi'nden mezun bir doçent. Miami Üniversitesi'nde görev yapıyor. Ve akıllı şehirlerin akıllı altyapısına enerji sistemi geliştirerek yaptığı çalışmalarıyla ödüle layık görüyor. Nurçin Çelik ve diğeri de Sinan Keten. Böyle güzel şeyler de kutlayalım burada. Oluyor, kutluyoruz. Peki, yılın son parçası yine Zeki Müren'den gelecek. 1980 yılında sağlık nedenleriyle sahneye çıkmıyordu ama 86 yılında bir yılbaşı programı için tek bir konser verdi. Ve o konserdeki son parça bir Neşet Ertaş bestesi Dane Dane Benleri. Bunu dinleyelim ve sonunda da Zeki Müren'den iyi, mutlu yeni yıl dileğini dinleyeceğiz. Dane benleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde. Can alıcı bakışların gözünde, gözünde, gözünde. Can alıcı bakışların gözünde, gözünde, gözünde. Bin bir tat var edasında, nazında, nazında, nazında. Dünyada yardan tatlı var mı ola, var mı ola, var mı ola. Sallanı sallanı gelen yarmola, yarmola, yarmola. Dünyada yardan tatlı varmola, varmola, varmola. Sallanı sallanı gelen yarmola, yarmola, yarmola. Beraber, beraber. sesleri ağır düşer kulaktan, kulaktan, kulaktan. Zülüfleri tel tel olmuş yanaktan, yanaktan, yanaktan. Zülüfleri tel tel olmuş yanaktan, yanaktan, yanaktan. Ağzı şeker bol akıyor dudaktan, dudaktan, dudaktan. Dünyada yardan tatlı var mola, var mola, var mola. Sallanı sallanı gelen yar mola, yar mola, yar mola. Dünyada yardan tatlı var mola, var mola, var mola. Sallanı sallanı gelen yar mola, yar mola, yar mola. Hepinize sonsuz, sonsuz, en sonsuz, eksi sonsuzdan artı sonsuza teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun. Nice hayırlı yıllar, sıhhatli uğurlu yıllar olsun. İnşallah beraberce olsun. Sağlıcakla kalınız efendim. Teşekkürlerim sonsuz efendim. Allah'a ısmarladık efendim. Evet, programı Zeki Kimren'le kapıyoruz. Kendisinin 1986 yılındaki dileklerine katılmak mümkün değil. Her şeye rağmen mutlu, keyifli, sağlıklı. İnsanca, daha barış içinde. Barış içinde, biraz daha sakin, biraz daha hukuk sisteminin işlediği bir ülke dileklerimizle sizlere veda edelim. Evet, hepinize. Önce sağlığın son programıydı. Evet. Aynı dileklere katılmamak mümkün değil. Hepinize iyi bir yıl diliyoruz. Evet, bütün Selahattin dileklerle. Çok teşekkürler. Selahattin'e de teşekkür ediyoruz. Bu arada koltukçular çıkmasını dinleyin. İhmal etmeyin. Eşi enderi bulunmayan bir program olduğunu söylemek çok doğru bir yaklaşım. Program destekçimize de çok teşekkürler. Hoşçakalın efendim. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.